ईश्वर सर्वव्यापक है कि सब जगह स्थान में मौजूद है, तो वो मल मूत्र में भी है, कुछ उसे व्यापक नहीं बनाते, ओम शांति वाले नहीं मानते। निश्चित रूप से ब्रह्मा कुमारी वालों का ईश्वर एक स्थान विशेष पर है, उनको सर्वव्यापक मानने में आपत्ति क्या है, यही आपत्ति है। एक हमारे आर्यसमाज के विद्वान कहिए, कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, ब्रह्मचारी राज सिंह आज संसार में नहीं है। ब्रह्मचारी राज सिंह जी की भांजी का विवाह एक युवक से हुआ, वो युवक ब्रह्मा कुमारी मत को मानने वाला था, अमेरिका में वो रहते हैं, अभी भी रहते हों शायद, उस जिस समय की चर्चा उन्होंने की है उस समय तो अमेरिका में थे। ये युवक उनकी भांजी अर्थात अपनी पत्नी को प्रायः ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लेकर के जाया करते थे, ये आर्यसमाज के संस्कारों से ओतप्रोत थी, वहां जाकर के भजन इत्यादि सुना दिया करती थी, और इसके ऊपर दबाव डाला जाता था कि तुम आर्यसमाज को छोड़ो और ब्रह्मा कुमारी मत को स्वीकार करो। तो ये अपने तर्क देती रहती थी, आर्यसमाज की जैसी जानकारी थी। एक दिन ईश्वर के विषय में चर्चा चल रही थी, इन्होंने अपना ईश्वर सर्वव्यापक बताया, सर्वव्यापक जब बताया तो ब्रह्मा कुमारी वालों ने यही आक्षेप किया कि देखो इनका ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उस शौच के अंदर लैट्रिन के अंदर भी इनका ईश्वर है, देखो इनका ईश्वर कैसा है, और हंसने लग गए। हंसने लगे तो वो कहती हैं कि मेरे पति देव भी उनके साथ हंस रहे थे, पति हंस रहे थे, वो हंस रहे हों तो इतना दुख नहीं माना था उसने, उनके पति साथ में हंस रहे थे इसलिए ज्यादा दुखी हो गई, और ज्यादा दुखी हुई तो उसने खोज की, बहुत सारे ग्रंथ गोविंद राम हसनंद से मंगवाए, देख करके एक नई पुस्तक उन्होंने लिखी। हाँ, वास्तव में ईश्वर सर्वव्यापक है, वो पुस्तक अभी पढ़ लीजिएगा, बहुत आप गोविंद राम हसनंद से मिल जाएगी। लेकिन मैं यहां जो बात कहना चाह रहा हूं, हमारा ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होते हुए गंदगी के अंदर भी है, शौच के अंदर भी है, गटर में भी है, सब जगह है हमारा ईश्वर है, लेकिन वहां रहता हुआ भी हमारा ईश्वर अपवित्र नहीं होता, गंदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ईश्वर अभौतिक है और गंदगी भौतिक है, भौतिक वस्तु भौतिक को प्रभावित कर सकती है, बिगाड़ सकती है, अभौतिक वस्तु भौतिक से प्रभावित नहीं होगी। एक बात, ईश्वर अभौतिक है और गंदगी भौतिक है इसलिए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, ईश्वर ज्ञानी है या मूर्ख है? हमारा ईश्वर ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो परमात्मा जानता है, क्या जानता है कि ये रबड़ी मलाई भी तीन तत्वों से बनी है, सत्व रज तम, और आपकी गंदगी भी सत्व रज तम से बनी है, उसकी दृष्टि में न रबड़ी मलाई है और उसकी दृष्टि में न गंदगी है, उसके तो तीन तत्व यथार्थ दर्शन करता है। जिस व्यक्ति के पास इंद्रियां हैं वो तो गंदगी इत्यादि से प्रभावित हो सकता है, वो तो इंद्रिया तीत है, इंद्रियों से ऊपर उठा हुआ है। हमारा ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए मलमूत्र के अंदर भी है, लेकिन वो सदा पवित्र बना रहता है मलमूत्र के अंदर रहते हुए भी।